Настанало е Царството Божие. Неделна беседа от учителя, държана на 30 март 1941 година, 10 часа, София, Изгрев. Отче наш, Духът Божий. Ще взема само част от 18 стих от 4 глава от Евангелието на Матея. Наближило е Царството Небесно. Бог е любов. Хората си говорят на един език, който не разбират. Страданията в живота проистичат от неразбирането на езика, който природата има. Ние си имаме особен език и искаме природата да ни разбира. Хиляди години да говорим на нашия език, тя не обръща внимание. Ни глас, ни слушание. Всички уния, които искали да накарат природата да разбира техния език, останали назад в развитието си. Растенията изостанали назад, животните изостанали назад, сега правят опити с човека. Наближило е Царството Небесно. Значи, наближили са благоприятните условия, при които човек може да разбере онова, което му се говори. Аз наричам това състояние възход на човешкото самосъзнание. Съвременните хора повече се занимават с личния живот, искат всички да живеят. То е едно право да живеем. Няма по-хубаво нещо да мислим, да живеем, но да знаеш как да живееш и да знаеш как да мислиш. Някой казва да сме богати. Но за какво ще употребиш твоето богатство? Единственото нещо в богатството е да имаш едно жилище охолно, хубаво легло, хубави завивки, постелки, хубав юрган, дрехи хубави, ядене хубаво. Всичко той е добре, но представете си, че имаш един развален стомах и каквото и да едеш, боли стомахът. Легнеш, а юрганът ти тежи, като легнеш. Не можеш да спиш както трябва. Светлината ще те безпокои. Питам, защо ти е това такова богатство? Бялата раса се отличава с едно самосъзнание, че седи по-горе от другите раси, които се е предшествали. Жълтата раса, черната раса и червената раса. И действително, тя седи по-горе от тях, има известни признаци. Устройството на тялото, устройството на черепа у бялата раса е другояче построен. Тъй нареченият Камперов ъгъл у бялата раса е по-голям. Черепът в бялата раса е другояче построен. После моралните чувства са по-силно развити в съзнанието. Сега изобщо религиозните хора казват, както Господ създал света. Хубаво, ако вие намерите човешките гърнета, кой ги е създал? Не ги е създал Господ. Тия гърнета се чупят. Всичко онова, което ние сме създали, туреме го, че Господ го създал. Ние надпис туреме, че Той ги е създал. Когато хората не живеят по любов, това състояние не е божествено. Когато двама души не се споразумяват, не се разбират езика, това не е божествено. Божественото значи има божествен език. В божествения език всички хора се разбират помежду си по божественому. Някой път някой застава да критикува. Според мене критиката показва, че има едно болезнено състояние, което трябва да се поправи. Но критиката ни най-малко не дава цар. Критикуваш един човек, не живее добре. Как трябва да живее? Ти му намираш погрешки. Пишеш закона, но не му казваш как трябва да живее добре. Казваш, храни се добре. Как да се храни добре? Виж животните. Че животните хранят ли се добре? ни най-малко не се хранят добре. Онази овца, която пасе по земята, мислиш, че идеята е много хубаво направена. Колко пъти кална е тревата и овцете умират от кал в стомаха. Казва, гледай как животните избират храната. Благодарим от такова избиране на храната. Понеже човек се храни с три вида храни, не само с една, има физическа храна за стомаха, има храна за дробовете, има храна за мозъка. Онери кухари, които приготвят храната, готвачите, които приготвят храната, ако стомахът не може да приготви храната, дробовете, ако не могат добре да приготвят храната, тогава състоянието на човека се влошава. Когато храната не е добре приготвена, когато храната не е пречистена, тялото отслабва. Причината седи в храненето. Причината е там сега. Когато чувствата на хората отслабват, причината е в дробовете. Когато в умствено отношение хората отслабват, причината е в мозъка. За пример, в съвременния човек често се зараждат болести. Някой път има удар в мозъка или менингит. Лекарите не знаят причините. Става възпаление в мозъка. Мозъкът не търпи възпаление. Много мъчно се лекува. Менингитът се дължи на един прилив, на едно дисхармонично състояние на симпатичната нервна система, на сърцето. Охтикът и менингитът са болести на сърцето. Воля трябва да имат. Доколкото аз зная, охтичавите какви усилия не правят. Но онези жители на охтичавите, като влязат в човека, цементират се, затварят се. Ти воюваш и като влязат, завладяват човека. Изядат му дробовете. Малки животинки са. Изядат дробовете, като започнат отгоре, от върховете. Те са като таралежа, като хване една змия, по-малко я нагълтва. Тя се върти, прехвърля се, той е гълта. Охтиката, като хване човека, изяда го. Лекарите по някой път идат, не могат да помогнат. Някой път помагат. Болезнените състояния са преходни състояния, които се дължат на едно неразбиране на живота. Щом човек не разбира ума си, щом не разбира сърцето си, охтиката иде. Щом човек не разбира ума и сърцето, менингитът иде. Щом старият не разбира сърцето си, ударът в главата иде. Старият, щом го ударят, казва, удар получих в главата. Младият, като не разбира закона, огънят иде веднага, менингитът. Младата мума, като не разбира живота, охтиката иде в дробовете, става нервна. Това са болезнени състояния. Казват, какъв е царът на това? Какъв е царът на глада? Щом сте гладен, нахранете се. Какъв е царът на жаждата? Пий вода, нищо повече. Какъв е царът на охтиката? Въздух, светлина. Охтичавите хора са много нетърпеливи. Толкова нетърпеливи, треперят. Много злонравни хора са охтичавите. Те искат целият свят да се зарази, да умрат. Те държат философията на Настрадин Ходжа, който казвал, като умре жена ми, половината свят умира. Като умра аз, целият свят умира. Че как ще се лекува? Най-първо човек трябва да се освободи от своето злорадство. Приятно му е, че страда някой. Той с това се създава едно лошо условие. Утре на това злорадство ще имаш лошите последствия. Злорадството е една заразителна болест. Тя не е божествена болест. Ти трябва да се радваш на всичко онова, което е в света. Като видиш да изгрява слънцето, да се радваш. Той слънце ти дава условия. Когато духне вятърът, не да се скриеш вкъщи, но да кажеш «Духай!» Не да кажеш «Откъде се взе този вятър?» Като се заоблачи, да не кажеш «Отде се взе?» Но като се заоблачи, да кажеш «Дай Боже!» Ти за всичко се даваш мнението. Не си давай мнението, когато небето се заоблачава. То не е твоя работа. Не си давай мнението, когато духа вятърът. То не е твоя работа. Слънцето да грее не е твоя работа. Казвате, кои хора са добри и кои лоши. И за това не се месете. Ако Бог е допуснал добрите и лошите хора да живеят, те си имат работа. Господ, когато иска да му свършат работа, той вика лошите хора да прекопаят нивите, градините. Ако остане на светиите, те цял ден се молят, няма да копаят. Той казва, аз се моля, пък Господ каквото даде. Светските хора са умни, казват, какво ще оставим Господ да работи, толкова с време работил. Ние сега да се стегнем да работим, да не бъдем мързеливци, ние да работим. Господ да почива. Кои са по-прави? Мисля, че светските хора са по-прави. Казвам, аз възхвалявам светските хора. Хората трябва да работят, пък Господ да почива. Господ да дава само направление. Новите условия изискват нови разбирания. Най-напред едно кардинално разбиране трябва да стане между мъже и жени. На български думата мъж проистича от един много стар език – мен. Мъжът е дума на същество, което знае да мисли. Думата жена е на същество, което знае да живее добре. Следователно, когато мозъкът добре свършва своите функции на мисълта и когато сърцето добре свършва своите функции, кръвообращението – тялото е здраво. Когато жената живее добре и когато мъжът мисли добре, по-добро нещо не може да има. И в народа е същото. Когато жената живее добре и когато мъжът мисли добре, по-добър народ от този не може да има. Сега човек в този смисъл трябва да стане господар, да заповядва на ума си, иска да заповядва и на своето сърце. Но човек в този смисъл, както разбира, представя сила малко неразбрана. Човек мисли, като стане силен, да има силни мускули, като има пари да направи къща за 100-200 хиляди. Опълчи се, мисли, че е станал умен. Като забогатее, тури цилиндър, мисли, че има знание, започне да дава разпореждания. Знаете колко тягостно състояние е. Един турски кадия значи съдия. 40 години бил кадия, съдил. Този пращал в затвора, онзи пращал в затвора. Най-после се пенсионирал. Никой вече не му казва «Кади ефенди». Най-обикновен човек става. На турски има една приказка. Да обясня положението на кадията, ще ви кажа приказката. Турците казват, княз на князете, близо при хората, близо с хората и резил на хората. Когато един човек е свободен, не женен, казват, че е княз на князете. Когато се сгоди, става близо при хората. Като се ожени, става едно с хората и като се разведе, казват, че е резил за хората, станал посмешище на хората. Сега връщам се при кадията. Като го уволнили, няма кому да заповядва. Мислил, иска да заповядва. Купил 40 ибрика, направил един голям параван, турил ги в една джамия, наредил 40 ибрика, турил паравана. Идат турците богомолци и искат да се измият преди да влязат в джамията. Посягат да вземат един ибрик. Той им заповядва кой ибрик да вземат. Първия, втория, третия, четвъртия. Се заповядва. Хубаво, разбирам да заповядваш, да изпълняваш закона, но какъв закон изпълняваш, като заповядваш кой от 40 ибрика да вземат? Той е пак услуга. Този кадия аз го харесвам. По-напред са му плащали, за да раздава правосъдие. Сега даром заповядва. Служи на народа без пари. Ако ние можем да разберем онзи истински порядък, който съществува в природата, веднага ще се снеме от нас едно голямо бреме. Някои казват, че разбират природата, но бремето, което имат, не се маха. То е неразбиране на онзи великия закон. Когато на един човек говориш на неговия език и той те разбира, веднага ще ти услужи. Щом говориш на непонятен език, не може да ти помогне. Казва, ти не влизаш в положението ми. Как ще влезе в положението ти? То не е лесна работа. Как ще влезеш в положението на един човек, който плаче? Плаче един човек. За какво плаче? За какво страда? Не знаеш. Мене ми разправяха един случай, тук в България е станал. Ангажирали един адвокат да защитава едно углавно дело за кражба. Дали в София е станало, не зная. Адвокатът го защитава. Казва, господин съдия, моят довереник не е искал да краде, не е виноват. Той е взел само 20 000 лева, нямало умисъл да краде. На мястото е имало 60 000 лева, тях не ги е взел. Подсъдимият започнал да плаче. Пита го съдията, защо плаче. Съдията мислил, че се разкаива, че взел 20 000 лева. Плача, казва господин съдия, че не съм видял 60 000 лева. Ако по някой път правим добродетел в света, без да съзнаваме, това не е добродетел. Наближило е Царството Небесно. В той наближаване трябва да има вътрешна връзка. Здравето на човека зависи от онова количество въздух, което приема. Ако ти дишаш въздуха без любов, този въздух много малко ще те ползва. Днес хората дишат, казват, не можеше ли Господ да направи хората без да дишат? Някои се хранят и пак любов нямат. Имат вкус, ядат много, но искат да спечелят. Те не ядат, за да имат, нямат желание да благодарят. Искат да станат по-тежки, мускулисти, да придобият нещо. Казвам, ако човек не се научи как да мисли, понеже мозъкът се организира от човешката мисъл, белите дробове се организират от правилното дишане, защото те се регулират от симпатичната нервна система. Когато симпатичната нервна система е добре развита, човек има едно отлично, хубаво разбиране. Казват, че имат любовно настроение. Системата вътре в тебе има достатъчно количество на събрана енергия, с която може да разполага. Когато човек започва да закъсва, нервно обеднява. Някои казват блажени бедните. Но под блажени бедните какво трябва да се разбира? Думата беден в Стария Завет трябва да се преведе. Блажени бедните се разбира, които не са алчни. Това, което съсипва богатите хора, не е желанието за богатство, но алчността. Мислят, че с богатството ще живеят по-добре. То е само условие. Имаме условия и среда. Каква е разликата между среда и условие? Под среда разбираме, ти си потопен в средата, в материята. При условията ти си извън тази материя, ти си извън средата. Водата за рибите е среда, а за нас водата е условие. Ние може да употребим водата както искаме. Ние сме свободни, не сме така ограничени, както рибите. Те, ако излязат извън своята среда, умират. При това за нас въздухът е среда. Ако излезем извън въздуха, ние умираме. Следователно, и за нас има условие и среда. Един ден, ако излезем из въздуха, както рибите излязоха из водата, един ден и ние ще излезем из въздуха, тогава какво ще бъде нашето положение? Трябва да се създадат съвсем други органи, с които ще влезем в онова етерно пространство. Наричам го божествено дихание. Той е диханието на любовта, дето е законът на безсмъртието. Щом човек влезе в тази област, той ще стане безсмъртен. Той състояние мнозина го имат. Заспиват, съзнанието седи, престава дишането, те чувстват всичко, виждат живите, връщат се и пак започва дишането. Индусите имат един метод за спирането на дишането, наричат го нирвана. Европейците ги е страх от нирвана, понеже като влязат там, ще ги погълне. Те ще влязат в щастливия живот. Нирвана е място, дето хората се обединяват. Всеки живее за другите и другите живеят за него. Ако ние заместим думата Бог, понеже е съвсем механическо разбиране, ние изпълняваме волята Божия, понеже има наказание, има съд. Ако не изпълним волята Божия, има наказание. Ти седиш и казваш, като ида в ония свят, къде ще бъда? Щом седиш в този свят и не изпълняваш закона, къде ще бъдеш? В затвора. Щом изпълняваш закона на този свят, ще бъдеш извън затвора. Ще бъдеш свободен. Същият закон е и по отношение на сина, и по отношение на слугата. Ако един син обича баща си и майка си, ще изпълнява тяхната воля. Тогава неговото положение ще бъде добро. Сега, ето аз какво разбирам. Под думата добри условия разбирам да обичаш човека. Казват някои, да обичаме. Конкретно, как ще го обичаш? Да обичаш един човек, значи ти да бъдеш като един проводник. Най-първо да се възстановят силите на неговото тяло, да стане човекът здрав, да не боледува. Второто положение, като го обичаш, трябва да станеш проводник, да се хармонират неговите чувства и в твоето присъствие да е свободен, да има тази приятност. После да станеш проводник на неговата мисъл и ти за него да бъдеш, както слънцето е за растителното царство. Това значи да обичаш. Такава трябва да бъде любовта на хората. Ако така се обичаха, те щяха да бъдат среда за своя мозък, среда за своето сърце и тяло, и всички хора щяха да бъдат здрави, щяха да имат отлични дробове, щяха да имат отлични умове, и ние щяхме да имаме съвсем друг порядък. И сегашният порядък не е лош. Сегашният порядък е временен порядък. В природата съществуват временни порядъци. Една гасеница живее в един временен порядък, лази по земята. Като гледаш тази гасеница, тя има всичките цветове. Като стане пеперуда, тя ги носи в по-изящна форма на своите крила. Човек сега на земята се намира като гасеницата. Той има красиви заложби, но той още не е станал пеперуда. Неговият ум трябва да добие крила. Тия крила трябва да носят най-хубавото облекло, което някога светът е виждал. Сега да се спра да ви дам едно изяснение. Къде се спъваме ние? Спънката къде е? Фалшността. Един пример може да е станал в Германия. Германският император, като слушал един проповедник, слушал го е, много му харесало как проповядвал. Проповядвал много хубаво. Заплатата му била много малка. Казва: много ми харесва този проповедник, много хубаво проповядва. Той ще бъде полезен за народа, да му увеличим заплатата. Министърът бил при него, дал разпореждане, увеличили заплатата на проповедника, дали му 10 пъти по-голяма заплата. След 4-5 години започнал проповедникът да не се чува. Преди да се увеличи заплатата, много хубаво проповядвал. Като му увеличили заплатата, вече не се чувал. Питал императорът министъра какво стана. Нашият проповедник, като имаше малка заплата, по-хубаво говореше. Сега не му се чува гласът. Този министър бил духовит. Казал: петелът като затлъстее, не пее. Друга крайност. Сега хората постят по 40 дена да пожълтеят, да станат свети. Две крайности има. Религиозните хора искат да станат свети. Светските искат пък да станат пълнички. Две крайности. Човек трябва да има едно тяло, добре организирано. Мускули, добре развити, да няма мазнини, да му служи за работа. Ние, съвременните хора, искаме всички да се подобри заплатата на проповедника. Този анекдот е даден и на друго място, от 1001 нощ и за арабските приказки. Силно въображение имат източните народи. Един цар боледувал. Неговите учени хора му казали, мъдреците му казали, че ако намери ризата на един щастлив човек и ако царят облече тази риза, ще оздравее. Тръгнала една комисия из целия народ да търси щастлив човек и никъде не могла да намери. Като обиколила целия народ, минава комисията една вечер покрай един беден човек и чули те да свири със свирката си, пък децата и жена му играели. Казват: «Що свириш?» Казва: «Благодаря на Бога, повече от това не искам». Цялата вечер свирил и децата му играли. Той казал, че е щастлив човек. Казват му: «Дай си ризата». Казва: «Нямам риза». Като се върнали, казали на царя, че намерили един щастлив човек, но той нямал риза. Като казали това, царят разбрал и оздравял. Той разбрал, че този човек е доволен. Казва: ако този човек без риза е доволен, и царят си хвърлил ризата. Той оздравял. Като оздравял, казал да му повишат заплатата и този бедният човек станал богат, имал голям магазин. Един ден, като продавал стока в дюкяна си, паднала една топка памук на рамото му и той легнал, 3 месеца лежал от големия удар. Заинтересувал се царят, дошъл да види от какво е болен. Казва му: падна една топка памук, че ми причини рана. този пример показва, че хората от нищо и никакво боледуват. Паднал малко памук на рамото му и той направил цял въпрос. Че какво има, ако падне 10, 50 или 100 грама памук на рамото? Та казвам, нашата съдба, половината е в нашите ръце и 50% зависи от природата. А животът ни 50% зависи от Бога, 25% зависи от природата и 25% зависи от нас. Аз съм проверявал. Всякога, когато се спази той отношение, няма изключение. Който не е спазил тия изключения, всякога има изключение. Та казвам, във всички ни трябва да се яви едно чувство на благодарност. Учен си. Ти благодари за твоето учение и не мисли, че си достигнал до онова дълбокото разбиране. Казва, учен човек е. Учен е, но утре като го хване една болест, не може да се лекува. Ожениш се. Дойде смъртта в дома. Ти си учен човек и не можеш да се справиш с болестта. И тогава казвам, вие трябва да знаете законите. Българите, които са изобретателни, казват, че едно време българските овчари се домогнали до този закон да знаят как се добива животът и да се пази животът. Тие овчари разбирали езика на болестите. Един овчар, като минал през полето, спрял се на един мост и слуша две трески да се разговарят. Едната казва, ти къде ще идеш? Казва, аз ще ида в планината. Има един овчар, искам да го хвана и да взема каквото ми трябва. Как ще го хванеш? Като се обягнат овцете му, първото мляко, което ще взема, ще вляза в първата лъжица. Като ме глътне, като вляза веднъж в неговия стомах, аз ще му кажа. Той чул това. Другата пита, ти къде ще идеш? Казва, ще ида при един съдия и него ще хвана. Овчарът заклал една овца, направил един тулум от кожата й и като взел първата лъжица мляко, турил го в тулума и го завързал. През лятото, като напичало слънцето, тулумът се пресъл. Тръската тресла тулума цялото лято. Есента ще снимат овцете отгоре, от планината долу. Трябвал му тулумът. Развързал тръската, напълнил тулума със сирене и отива на моста. И чува двете трески. Пак се разговарят. Казва, сестра, какво си побледняла? Казва, онзи овчар не храни майко ме тури в един тулум и цялото лято го тресох. Нищо не ми даде, щеше да ме умори. Ти колко си се оправила? Казва, при съдията много добре минах. Доста добър човек. Да идем и двете. Хванали съдията, и едната го тресла вечер, другата сутрин, че съдията си отишъл. И болестите разбират. Едната болест била глупава, че отишла при овчаря. Овчарят бил по-умен. Другата отишла при съдията. Той е умен като съдия, но не е умен как да живее. Едната треска е била по-умна от него. Тъй седи въпросът. Едната е умна, другата е глупава. Но уморяват съдията. Какъв е изводът? Какво заключение ще извадим? Той е един анекдот. Казвам, в съвременния живот имаме хиляди случаи, дето може да се наруши онова, което Бог ни е дал. Може да си изгубим здравето. Ти не си богат човек. Минаваш покрай касата, тя е отворена, веднага ти се обърне сърцето. видиш скъпоценни камъни, обърни ти се сърцето. В тебе се зароди едно желание или да станеш приятел с този човек, или някак да започнеш по някой начин да вземеш богатството. Преди години в Америка, в Нью-Йорк, обрали един бижутерски богаташ посред пладне. А паши го обират по пладне. Нагласили уж, че филм се снима, един автомобил се блъска във витрината, влиза навътре във витрината на този богаташ и в това време обират скъпоценностите. Той е богат човек, вика, че го обрали, но стражарите мислят, че то така трябва да вика, понеже му е платено. За 5 минути обират скъпоценностите и се качват на автомобила и избягват. Доста скъпоценности задигнали. Преди години на руския посланник на царска Русия му направиха тук операция от апандисит и му взеха 14 000 лева. И умря човекът. Лекарите имат всичкото добро желание, но операцията излезе несполучлива. Някой път ти ще платиш и животът ти ще иде. Та ние, съвременните хора, тичаме и искаме да си помогнем. По кой начин могат да се лекуват хората? Не сме против лекуването, но от онези хора, които са духовни. Най-първо, човек трябва да изучава човешките закони, законите на човешката мисъл, на човешкото сърце и човешкото тяло. Всеки човек трябва да има една отлична мисъл. Той никога не трябва да допуща една отрицателна мисъл в ума си. Никога не трябва да допуща едно отрицателно чувство в сърцето си, в своята симпатична нервна система. Никога не трябва да допуща една отрицателна постъпка в своето тяло. Знаете ли, че при вашето състояние, ако сте при някой болен човек и ако се приближите, турите ръката си на рамото на болния, няма да се мине много, ще усетите болката. Ако сте много чувствителен, приближете се при някой човек, ох тичав, дробовете му са започнали отдолу да се накърняват и вие ще усетите някаква болка в долната част на дроба. Ако болният човек ви е приятен, вие по симпатия ще почувствате това. Ако ви е неприятен, няма да почувствате. Когато говорим за положителното, разбираме, трябва да се обичат хората. При сегашните условия трябва знание да обичаш хората. Болни хора не можеш да обичаш, понеже вземат. Ти може да обичаш един болен, но ще платиш с живота си. Някой път богат е, няма какво да го обичаме, няма какво да му даваме. Онзи, който иска да лекува болните, то трябва да бъде здрав и не трябва да се поддава на закона на внушението. Наближило е Царството Небесно. То е повдигане на човешкото съзнание. Ако един цар може да извади един човек, който е в кълта, и може да го направи пръв министър в държавата, този цар е видял, че в бедния има един отличен ум. Казват, повдигна се този бедният човек. Повдигна се благодарение на своя ум. Той има отлично сърце и благодарение на своето сърце има здраво тяло. Царят е видял, че има тие качества в него. Повдига го и става пръв министър. И той е доволен. Ако бедният човек, царят го повдигне, той ще му направи 10 пъти повече пакост, отколкото имал попреди. Тогава царят не е разбрал работата. Сега аз прилагам това. Искаме да подчиним нашия ум. Мнозина хора и тук, и в Америка мислят, че човешкият ум е като луд кон, че той трябва да се възпита. Ако ти трябва да възпиташ ума, който кого ще възпита? Та лудият кон трябвало да се възпита. Не е съвсем правилно. Казват, човешкото сърце било грешно. Как ще поправиш той сърце? Не седи въпросът там. Сърцето е отрицателната, меката страна. Има една малка болест в сърцето, пък в ума има едно малко отклонение в неговия предметен ум, който е ангажиран с външната страна на природата. Но ние напълно може да разчитаме на своя ум, понеже той има божествен происход. Ако на ума си не разчиташ, на кого ще разчиташ? Казват, на Божествения дух. Божествен дух има там, дето е духът. Умът ще стане тяло на Божествения дух. Духът никога не може да влезе, докато не е здраво тялото. Божественият дух не може да се всели, отвън да дойде, да ти говори. Но отвън да ти говори е механически процес, не е органически процес. Сега всички проповядват механическите процеси, казват да станем добри. То е временно състояние. Някой е добър 5-10 години, пак се повърне назад. Този процес не е истински процес. В истинските процеси има вечно подмладяване. Онези, които са разбрали закона, могат да се подмладят. Аз искам онези, които се подмладят, да напуснат старото тяло и да вземат ново. Трябва да знаят как да направят новото. Тъй както вие може да съблечете старите дрехи и да облечете новите, така един човек, който разбрал закона на своя ум, който разбрал закона на своето сърце и тяло, той може да смени своето тяло. Всичко може да смени. Той е една наука. Той е безсмъртие на човека. Трябва да дойде той знание. При сегашните условия ние искаме да ни спасят. Как ще ни спасят другите, когато ние не слушаме? Най-първо ще кажат, той, което се проповядва, вярно ли е? Тази любов от Бога ли е? Каква е човешката любов? Човешката любов постоянно взема. Тя е един паразит. Една въшка, като се качи по тялото ти, постоянно взема. И ако една въшка 10 години седи на главата на един философ, ще стане ли философ? Няма да стане. Питам, ако един човек остави една въшка да го гложди, и той не е разбрал закона. Всички вярват, че като дойде Христос, той ще оправи света. Той е неразбиране. Къде ще дойде Христос? Христос ще дойде в един просветен ум. Ако вие не можете да приемете и да приложите тази просветена мисъл, да направите опит да кажете – от сега нататък ще изпълнявам законите, които са в моя ум, които са в моето сърце, както Бог изисква, и законите на физическия свят, както Бог изисква. Това се разбира. Ние ще отложим, че като умрем, някои ме питат, като умрем къде ще идем? Цитирате, че умрял стомахът, сиромахът Лазар и отишъл в лоното Авраамово. Лазар беше на посвещение. Там казва, че кучетата му ближаха раните. Той при всичката беднотия даваше храна на кучетата. Богатият всичкото си богатство нито трошица не даваше. И умря този човек и отиде при Авраама. Богатият като умря, отиде в ада. Обърна се процесът. Единият стана виден човек, чиновник при Авраама, Другият не се учеше. Влезе в земята да работи в ада. Работата е там. Както е представено, не е така. Сега често някои искате да знаете какво е истината. Кой от вас е ходил в ада да знае какво е адът? Казвате, че гърлото засъхнало. Като ви хване болест, засъхне гърлото, казвате, засъхна гърлото. Че не сте ли вие в ада? Де е раят? Не е далече. Богатият човек има къща, килими, хубаво облечен, къщата добре наредена. Бедният е на пътя. Той е горе в къщата. Значи раят не е далече от ада. А раят е горе на богатият. Бедният е долу на улицата. Гледал съм бедни да седят при 20 градуса студ на улицата и благославят. Някой човек ще му хвърли 50 стотинки, той благославя. На богатия стаята е хубаво отоплена. Питаме един, справедливост има ли в света? Как го оправдаваш? Казвам, този просек е бил един голям богаташ. Ял и пил и никому не помагал. Сега Господ го турил да опита неволите на живота, как бедните хора живеят. Ще го пита Господ. Още веднага, като те направя богат, ще изпълняваш ли волята ми, както ти казвам? От нас, съвременните хора, се изисква една положителна мисъл според нашето разбиране. Всеки според своето разбиране. Най-малкото подбуждение в мисълта или в сърцето ви да направите едно добро, да не отлагате. Не мислете, че да дадете един лев е нещо. Не е въпрос само за хляба. Този човек се нуждае, болен е. Казал му е лекарят, твоята работа е свършена, ти ще умреш. Като го видиш, кажи му две сладки думи. Кажи му, че ще живее още 20 години. Ама той, което казваш, ще стане ли? Щом го казваш, ще стане. Щом не го казваш, няма да стане. Този човек не е обесърчил. Обесърчил се е. Скъсали са го в университета. Колко ученици има, които се убиват, след като са били скъсани? Кажи му, няма нищо, за твое добро е. Някой търговец изгубил, други го напуснала жената. Кажи му, ще се върне. Най-после му кажи, ще си намериш друга, щом не може да живее. Той се оженил за чужда жена, тя не е негова. Да намери една жена, с която може да живее. Защо ще се събират двама да се мъчат? Сега в своите разсъждения намирам начин за лекуването на всички недъзи, които сега имаме. Има начини. Аз ще ви дам съвет на дъщерите, които искат да се женят. Ако ме слушат, следния съвет им давам. За този съвет знаете колко бихте дали, но аз ще го дам без пари. Ако един син има майка, която обича, синът всякога трябва да се ожени за една мома, която прилича на майката. Дъщерята да се ожени за един момък, който прилича на баща й. Когато тя се жени за момък, който не прилича на баща й, всякога ще има противоречие в живота, ще има разногласие. Когато се жени за момък, който прилича на баща й, ще има обединение. В началото няма да ви коства нищо, пък после... Някой път хората не може да живеят, понеже не подхождат на естеството. Когато у мъжа и жени всичките частици са положителни, умът и сърцето са положителни. Не може да живеят хората на земята. Следователно, единият трябва да бъде отрицателен. Сега да ви представя тази идея за отрицателен и положителен. Положителният човек е изпъкнал, а пък отрицателният човек е вглъбнат. А река, която тече, е положителна. Езеро, което събира водата и не изтича навън, е отрицателно. Следователно, ако реката се влива и няма къде да изтича, няма да даде толкова благоприятни условия за развитие. Та казвам, всякога трябва да се смени знанието. До известно време искаш да бъдеш силен. Искаш да бъдеш висок. Че всяко нещо има своята граница. Представете си, че станете 4-5 метра висок при сегашните условия. И да си силен човек, ти ще бъдеш нещастен. Че 5 метра, ако си висок, никой няма да се ожени за тебе. После, де ще лежиш, какъв юрган ти трябва? То са неестествени желания. Такива желания влязат в твоето сърце, станеш нещастен. Желанията имат своя форма. Никога не трябва да увеличавате формата на желанията. Никога не трябва да увеличавате формата на мислите. Че качествата на една мисъл зависят не от голямата форма, но от организираната мисъл. Нейната форма е естествена. Организираната мисъл събира онази божествена светлина в себе си и онова божествено чувство. Събира божествената топлина, храна за сърцето. Тялото събира божествената сила. Тъй, щото постъпките събират божествената сила. Желанията събират божествената топлина, която е необходима, пък мислите събират божествената светлина. Ако един ум не може да събира светлина, той е изложен на страдание. Ако чувствата не могат да събират топлина, те са изложени на страдание, на разочарование. И ако едно тяло не може да събира сила, то е изложено на болести. Та казвам, трябва да има едно училище, да се поставите на изпит. Сега вие ме слушате, казвате, дали той нещо е вярно или не. Защо до сега не е станало? Онези, които са го приложили, става. Христос е турил този закон и казва, който има вяра. Подразбира, който разбира така. Ако каже на тази планина, премести се, и тя ще се премести. Ония мъчноти, които са планини, ще се преместят. Да допуснем за някоя сестра или за някой брат. В света законите са едни и същи. Каквито са религиозните хора и светските са такива. Сега религиозните хора, като се събират на едно място, се карат. Може да кажат, че имат Божия дух, пък се карат. Светските хора, които не се обичат, пак се карат. Ще ви преведа един пример за Джон Веслей. Той, като се оженил, бил нещастен своя живот. Иде един млад момък при него и казва, «Учителю, намерих една млада християнка. Искам да се оженя заради нея. Много добра», казва му. «Тя е много млада и много добра. С Христа може да живее, но с тебе не». Не мислете, че ако живее с Христа, ще живее и с тебе. Няма единение между темпераментите. Господ на Адама му създаде една жена, създаде му другарка. Адам не можа да разбере. Той казва, ето кост от коста ми и плът от плътта ми. Не е така, това е погрешно разбиране. Адам, понеже спеше, когато Господ създаде Ева, и той имаше представа за външното естество. Казва, че Бог взел пръст и направил човека, но в тази пръст Бог турил диханието си и човек станал жива душа. Божественият принцип е вложен. За Ева не казва, че турил дихание. Адам казва, тя е плът от плътта ми и кост от костта ми. Ева казва, аз ще ти кажа дали съм плът от плътта ти. Аз ще ти докажа, че и в мене има нещо божествено. Тя го накара да яде от плода. Онова, което те накара да ядеш, то е първото твое мнение. Какъвто си ти, такъв съм и аз. Ти ядеш и аз ям. Ева казва, не бой се ти. От сега нататък ти и аз ще се учим да живеем по Бога. Тогава излязоха из рая заради това мнение, което имаха. Ева значи дъщеря на Бога. Ева казва, Господи, много добре стана. Той ще се научи да знае, че духът тури в мене. Господ им направи кожени дрехи и ги прати да работят. Сега Ева възпитава Адама, че в нея има божествено естество. Зачитайте жените. Един съвет. Зачитайте божественото в човека. Мъжът да зачита божественото в жената и жената да зачита божественото в мъжа. Мъжът и жената да зачитат божественото в децата. Той е бъдещият закон за възпитание. В своята мисъл имам един малък пример. Направи ли погрешка пеперудата и пчелата, че Господ ги изпратил на земята да си изправят погрешката? Пеперудата станала гасеница. Явила се при Господа и казала: Господи, аз се научих да преда толкова с тънка нишка, че направих най-тънката прежда. Направих едно жилище и искам да дойдеш да живееш с мене заедно. Пчелата казва: Господи, бръмбър станах, но се научих да събирам мед от цветята и съм събрала най-хубавия мед. Да дойдеш да си вкусиш от меда. Господ казва: Днес е настанало вашето спасение. Добрата молитва. Неделна беседа от учителя, държана на 30 март 1941 година, 10 часа, София, Изгрев.